Prezydent Andrzej Duda podsumował posiedzenie Rady Gabinetowej, które poświęcone było rozpoczęciu roku szkolnego. Bruksela ponownie poparła Polskę w sprawie kryzysu migracyjnego. Podano szczegóły uroczystości beatyfikacyjnych. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma w nich wziąć udział około 7 tysięcy osób. W Pałacu Prezydenckim zakończyła się Rada Gabinetowa poświęcona przygotowaniom do nowego roku szkolnego. Prezydent Andrzej Duda mówił na konferencji prasowej podsumowującej spotkanie, że nowy rok szkolny rozpocznie się normalnie, a rząd nie przewiduje lockdownu ani w szkołach, ani w gospodarce. Przed Pałacem Prezydenckim jest Katarzyna Ingram. Powiedz, o czym jeszcze mówił Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda mówił, że nie zakłada przechodzenia na naukę hybrydową w czasie roku szkolnego. Prezydent dodał, że w ramach przygotowań do nowego roku szkoły otrzymają m.in. stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, rękawiczki i maseczki. Nie przewiduje się, żeby dzieci i młodzież mieli uczestniczyć w lekcjach w maseczkach. Maseczki wprowadza się jako obowiązkowe, ale wyłącznie w częściach wspólnych szkoły, to znaczy w czasie przerw. Od września w szkołach rusza akcja informacyjna na temat szczepień. W kolejnych dniach września dyrektorzy będą zbierali deklaracje od chętnych uczniów. Prezydent powiedział, że szczepienie nie będzie obowiązkiem. Ja zresztą wyraźnie powiedziałem, że jestem przeciwnikiem wprowadzania szczepień obowiązkowych, że uważam, że powinna być to dobrowolna decyzja. Prezydent dodał, że w szkole nie będzie podziału na dzieci zaszczepione i niezaszczepione. Mówiła Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Do tego tematu wrócimy jeszcze w tej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Sytuacja na granicy z Białorusią to agresja na Polskę, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jans, który powtórzył negatywne stanowisko Brukseli dotyczące podsycania przez Białoruś kryzysu migracyjnego. Dodał, że Bruksela jest w kontakcie z polskimi władzami w tej sprawie. O szczegółach nasza korespondentka Beata Płomecka. O sytuacji na polsko-białoruskiej granicy rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jans mówi tak. To próba instrumentalnego wykorzystania ludzi przez kraj trzeci dla celów politycznych, co stanowczo odrzucamy i określamy mianem agresji. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Irva Johansson mówiła w lipcu w Parlamencie Europejskim, że Białoruś pomaga w organizowaniu przylotów nielegalnych migrantów, a potem ułatwia im przekraczanie granicy z Polską, Litwą oraz Łotwą. W ubiegłym tygodniu komisarz podkreśliła, że sytuacja na granicy zewnętrznej Unii z Białorusią to nie jest kwestia migracji, ale element agresji Łukaszenki wobec tych trzech krajów z zamiarem destabilizacji sytuacji w całej wspólnocie. Jak ustaliłam nieoficjalnie, w reakcji na te działania w Unii rozpoczęły się już prace nad sankcjami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około 7 tysięcy osób będzie mogło uczestniczyć w beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. Poinformował o tym przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości biskup Rafał Markowski. Obecny również podczas konferencji prasowej kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zaznaczył, że w związku z pandemią uroczystość ma mieć charakter przede wszystkim medialny. Poprzez wszystkie te media, które będą nam umożliwiać uczestnictwo w tej beatyfikacji, żeby to było wydarzenie dla całej Polski. Nawet prosiliśmy i biskupów, i ja w Warszawie, żeby to umożliwić, to te msze święte o 12-13 będą w parafiach zawieszane. Nie po to, żeby ludzie nie uczestniczyli realnie we mszy świętej, tylko po to, żeby się mogli w tym wydarzeniu realno-medialnym, jakim będzie beatyfikacja, połączyć duchowo z sobą. Uroczystości odbędą się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Jeszcze tylko dziś i jutro internauci mogą głosować w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Członkowie jury wybrali 15 najciekawszych projektów nadesłanych w trzech kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. Wśród nominowanych projektów w tej ostatniej kategorii znalazł się serwis specjalny Polskiego Radia poświęcony Bitwie Warszawskiej. Mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jesteśmy, ja jako prezes zarządu i wszyscy pracownicy, współpracownicy bardzo dumni z tego sukcesu i mamy nadzieję na nagrodę. Ta nominacja pokazuje, że Polskie Radio świetnie pełni swoją rolę jako nadawcy publicznego. Pokazuje, jak ważna jest historia. Przedstawia fakty historyczne w ich prawdziwym kontekście. Głos w plebiscycie można oddać do końca sierpnia przez stronę Wydarzenia Historycznego Roku. Laureatów poznamy we wrześniu, a Polski Radio jest patronem medialnym tej inicjatywy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Dziś wieczorem zachmurzenie całkowite i duże, tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwe większe przejaśnienia. Opady deszczu, gdzieniegdzie burze, temperatura od 14 do 19 stopni. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może być bardzo silny z kierunków północnych. Pochmurny i ponury trochę ten poniedziałek, ale proszę Państwa, głowa do góry, wiecznie padać nie będzie. Jeszcze w tej godzinie zapraszamy do trójki Rozmawiamy o tym, co nas czeka w pogodzie w najbliższym czasie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. Do pełna. I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, obu ZSL lub apkę etol.pl. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Tanio, bo w lidlowych cenach. Kawa ziarnista Mövenpick, różne rodzaje, 34,99 za kilogram. I papier toaletowy z balsamem Floralis, tylko 11,99 za 16 rolek. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Wchodzę do oddziału PKO Banku Polskiego i mówię: chcę wziąć pożyczkę gotówkową, ale przez aplikację IKO i koniecznie z szybką wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO, samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Jacek Kisielewski, Stanisław Pyrzyna, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say, someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time, you're gonna see. Someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. I've been the best, been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led to you. See what you see is so clear, so clear. Oh, you say someday when we're older we'll be shining like the gold, yeah, won't we, won't we? Yeah, 'cause someday when we're older I'll be yours and you'll be mine, be happy, happy. Oh, you say someday when we're older we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one day someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. Oh, you say someday when we're older we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, won't we? Someday down the line before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Sunday i One Republic. Kwadrans po godzinie 16. Lockdown nie jest przewidywany ani w gospodarce, ani w szkołach. Taką informację przekazał prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jak dodał, nie zostanie również wprowadzony obowiązek szczepień. W Pałacu Prezydenckim zakończyło się spotkanie prezydenta z premierem Mateuszem Morawieckim oraz z ministrami, czyli właśnie Rady Gabinetowej. Głównym tematem tego spotkania był stan przygotowania oświaty do powrotu dzieci do szkół w warunkach pandemii koronawirusa. My łączymy się teraz z Karolem Surówką, który jest przy Pałacu Prezydenckim. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolu, kilkanaście minut temu prezydent wyszedł do dziennikarzy. Jakie wnioski po tym spotkaniu po Radzie Gabinetowej? Najważniejszy jest taki, że Andrzej Duda powiedział po posiedzeniu Rady, że rok szkolny rozpoczyna się normalnie. Lekcje prowadzone będą na salach, a nie przez telekonferencję. Uczniowie będą musieli założyć maski na korytarzach, ale w czasie lekcji będą mogli je zdjąć. Szkoły zostaną też wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, która ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Są szkołom przekazywane w tej chwili dosłownie specjalne dystrybutory płynu odkażającego, które zawierają także i termometr, a więc będą mierzyły temperaturę. Będą takie, można powiedzieć, bramki mierzące temperaturę. Szkoły otrzymują również termometry mobilne, takie bezdotykowe do mierzenia temperatury. Otrzymują maseczki, otrzymują rękawice. Prezydent przed posiedzeniem Rady Gabinetowej powiedział, że jest zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzania obowiązku szczepień. Czy to dla całej populacji, czy też tylko dla młodzieży szkolnej. W czasie posiedzenia Rady Andrzej Duda miał uzyskać od rządu zapewnienie, że taki obowiązek w Polsce nie zostanie wprowadzony. Te szczepienia będą rodzicom proponowane. W pierwszym tygodniu będzie akcja informacyjna, w drugim tygodniu rodzice będą mogli złożyć deklarację o zgodzie na szczepienie i wtedy od trzeciego tygodnia roku szkolnego byłyby prowadzone w szkołach szczepienia. W tym posiedzeniu wziął też udział profesor Piotr Czałderna, to przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Ochrony Zdrowia. Po posiedzeniu Rady powiedział, że koronawirus nie rozprzestrzenia się w szkołach tak szybko, jak wcześniej się obawiano. Wielka analiza oparta na ponad 200 pracach naukowych z 12 krajów pokazuje, że dzieci nie mają istotnej roli aż tak bardzo, jak kiedyś myślano w przenoszeniu epidemii. Tylko 7% ognisk jakby wzięło swój początek od dzieci. O tych przygotowaniach do roku szkolnego prezydentowi opowiadali ministrowie, a także premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że jest nadzieja na to, że uczniowie wrócą do tej tradycyjnej nauki na salach lekcyjnych już na cały rok szkolny. Mówię to ze świadomością tej nieobliczalności COVID-19. Mogą być jakieś nowe, zupełnie nieznane mutacje. Jeśli takie wystąpią, na które szczepionki nie będą działały, wtedy nasze decyzje prawdopodobnie będą musiały być zweryfikowane. Ale tak długo, jak będziemy w obecnych okolicznościach COVID-19, mutacji, na które szczepionki działają, sądzę, że ten powrót do szkół będzie powrotem trwałym. Zarówno premier, jak i prezydent ponownie zachęcali Polaków powyżej 12 roku życia, żeby się zaszczepić. Czy to przed rozpoczęciem roku szkolnego, czy też każdej innej sytuacji. Dlatego, że najnowsze badania pokazują, że 98% osób hospitalizowanych w Polsce po zakażeniu COVID-19 to właśnie osoby niezaszczepione. Bardzo dziękuję. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Karol Surówka po posiedzeniu Rady Gabinetowej. I should cut out. Peter Gabriel. 23 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do trójki i teraz, proszę Państwa, będzie bardzo długa nazwa. Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ze wspomnianej właśnie przed chwilą instytucji. Marcin Wdowikowski, doktor inżynier Marcin Wdowikowski, moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o pogodzie, ale o tej, którą widać gdzieś tam na horyzoncie, no bo tu nie da się ukryć, że jesień z takim trochę chyba falstartem, trochę przedwcześnie nam wystartowała, prawda? No taki obraz niestety widzimy za oknem. No jeszcze i kalendarzowo i jeszcze mamy lato w sumie, a tu takie różne nieprzyjemności ze strony nieba nas spotykają. No tak to nam się tutaj kształtuje. Jest to spowodowane przez ośrodki niżowe, które w ostatnich dniach, tak jak wspomniałem, za oknem tutaj obserwujemy duże zachmurzenie i w wielu miejscach też powodujące opady deszczu, lokalnie też intensywne. Natomiast co przynosi nam najbliższa przyszłość, to już pewne ocieplenie w granicach środy czwartku, czyli już początek września powinien dać nam pewną ulgę od tej tak faktycznie chłodniejszej i jesiennej aury. Czyli jest szansa na tradycyjną złotą polską jesień? No przynajmniej przez kilka dni tych pierwszych września tutaj ośrodki niżowe będą dominowały nad naszym krajem, stąd kilka cieplejszych dni. Natomiast jeśli chodzi o sam wrzesień, to niestety taka przeplatanka nas troszeczkę czeka, bo to, co na ten moment wskazują modele i europejskie, i te globalne, amerykańskie, z których korzystamy, wskazują, że przez wrzesień właśnie troszkę będzie takich chłodniejszych dni, później troszkę ulgi i znowu chłodniejsze dni. No wszystko zależy, jak będą układały się te ośrodki niżowe i wyżowe. Natomiast no, czego możemy być pewni, to oprócz chłodniejszych dni będzie też ulga z cieplejszymi temperaturami i bez opadów. Czyli z jakimi temperaturami? Temperatur spodziewamy się na ten moment w takich dwóch przedziałach od tych maksymalnych, tak, nawet 20-22 stopni Celsjusza, ale też tutaj model europejski wskazuje, że mogą to być szczególnie w części południowej naszego kraju, czyli od województwa dolnośląskiego po Podkarpacie, temperatury nawet sięgające 25 stopni Celsjusza. To jest dosyć optymistyczna informacja, ale tak jak mówię, no to z tych projekcji, które mamy dostępne w dzisiejszych dniach. Rozumiem, że na pytanie, czy będzie śnieg na święta, to jeszcze za wcześnie. Jeszcze za wcześnie, ale już temu się przyglądamy oczywiście, więc myślę, że jak tylko będziemy mieli taką informację już na tyle pewną, o ile może być w prognozach długoterminowych mowa jakiejś tak. pewności, to na pewno się z Państwem tym będziemy dzielić i informować. Bardzo dziękuję, doktor inżynier Marcin Wdowikowski z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW był naszym gościem. Boy Tune to Greta Van Fleet. Prawie 16:30. Dziś dużo chmur nad Polską, w wielu miejscach pada również. Najmocniej pada w tej chwili w centralnej i południowej Polsce i tak będzie też do wieczora. Województwa małopolskie, podkarpackie, także śląskie. Tutaj tej wody z nieba będzie leciało nam na głowę najwięcej. Również łódzkie, tutaj w centralnej Polsce też sporo deszczu. Synoptycy przewidują zachmurzenie całkowite i duże, tylko na krańcach południowo-wschodnich. Możliwe większe przejaśnienia. No i właśnie opady deszczu, a gdzieniegdzie nawet możliwe burze. Jeśli chodzi o termometry, to te pokazują od 14 do 19 stopni. Wiatr wieje z północy słabo i umiarkowanie, ale w czasie burz może być nieco silniejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obraz. tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo chętnie mogę złapać cię za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A co śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie. Pewnie chciałbym ciebie słuchać więcej. Tylko skoczę w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie. Podsiadło w Trójce. Za 22,5 minuty godzina 17, nowy rok szkolny za pojutrze, za zapasem, więc no, czas najwyższy przygotować wyprawkę. Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze szkołą, wymaga to nieco większych wydatków, ponieważ oprócz wszystkich zeszytów, przyborów, trzeba też kupić tornister. A to nie jest takie proste i łatwe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wybrał z oferty na rynku 10 plecaków i przetestował je w swoim laboratorium. Kontrolerzy gruntownie przyjrzeli się tornistrom, a o ich badaniach, jakie powinny być bezpieczne i zdrowe tornistry, opowie nam Przemysław Cięgotura. Proszę, opisz mi swój tornister. Jest różowy w pieski, takie jakby w mord Himopsa. Z rynku zostały wybrane 10 modeli. Aleksandra Ociepa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, laboratorium w Lublinie. Zbadaliśmy odblaski, funkcjonalność tornistra, wodoodporność spodu, wytrzymałość, funkcjonalność szelek oraz masę samego tornistra. Niestety lekkie plecaki często są źle uszyte. Natalia Tańcula-Rogowska, producent plecaków i tornistrów. Nie mają tyle usztywnień, nie mają dna wykonanego z grubego materiału, które się nie przetrze, nie przedrze podczas użytkowania. Czym powinien się charakteryzować taki bezpieczny, dobry tornister? Powinien być jakiś umocniony, te książki albo może trochę chudsze, albo po prostu, żeby nie było potrzeby, żeby na każdą lekcję było noszone po dwa podręczniki, bo wiem sama z własnego doświadczenia, że to po prostu przeciąża plecy i potem na przykład ja teraz się garbię. Bardzo ważne jest to, żeby plecak nosić na dwóch ramionach. Doktor Michał Konik, lekarz ortopeda. Jeśli ten tornister jest położony minimalnie wyżej na plecach, na wysokości łopatek, niż nisko na pośladkach, to jego obciążenia są mniejsze wtedy, mniej przekładane na kręgosłup. Jak wygląda twój tornister? Różnie. Jak to różnie? Codziennie inaczej. Ale co, zmieniasz go, czy tak się brudzi? Różne rzeczy wkładam. Po pierwsze, żeby go wypełniać tak tymi książkami, żeby on nie był wypełniony albo tylko z prawej strony, albo tylko z lewej. Tak dzieci uczyć, pakować sobie te plecaki. Jest duży, ma odblaski, jest taki przylegający do pleców. No, ma odblaski na ramionczkach. 8 z 10 badanych tornistrów posiadało materiały odbijające światło na przodzie, jak również po obu bokach i na szelkach. I najlepiej jest, jeżeli mają one te odblaski zamieszczone z każdej strony tego tornistra. I jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy dziecko porusza się po terenie niezabudowanym. Myślę, że porządnego plecaka nie kupimy za 100 zł i są to koszty około 200-300 zł. Oczywiście dobry plecak powinien posiadać certyfikat potwierdzający jego jakość i funkcjonalność. To jest bardzo ważny element, którego tanie plecaki po prostu nie posiadają, bo nie spełniają tych norm. Który to jest już twój plecak, tornister? Trzeci już. No i chciałabym go zmienić, no ale to zależy od wydatków do szkoły tak jakby. Trzeba kupić ołówek, długopis, gumkę nową, tak? No w sumie tak, bo już mi się wszystko wyczerpało tak jakby, już zniszczyło mi się wszystko. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Kłaniam się, zdrowia życzę. Dziękuję za głos. A państwo, jakie mają wspomnienia, doświadczenia z tornistrami, swoimi albo swoich pociech? Prosimy podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami. 2 2 7 3 do państwa dyspozycji. Bubbles, but inside can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Early 2000s seem so far away. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. Lay deep in your sun salutations, transcendental in your meditations. We can burn sage and I'll cleanse the crystals. We can get high, but only if the wind blows. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Zapraszamy do Trójki za 12 minut, godzina 17. Proszę Państwa, na prośbę rządu w Wilnie polscy policjanci ruszają na Litwę, by wesprzeć tamtejsze służby w związku z presją migracyjną ze strony Białorusi. W skład misji weszło 50 funkcjonariuszy z wielkopolskiej policji, którzy pozostaną na Litwie przez miesiąc. Na razie, bo w zależności od sytuacji, niewykluczona jest rotacja policjantów, czyli kolejna zmiana po tym czasie. Z funkcjonariuszami spotkał się dziś szef MSWiA i komendant główny policji. Na miejscu był też Karol Darmoros. Polska solidaryzuje się z Litwą i wysyła do tego kraju policyjną misję wsparcia w związku z presją migracyjną. Kontekst jest oczywisty i jak zaznaczał szef MSWiA Mariusz Kamiński, chodzi o kryzys wywoływany przez białoruskiego przywódcę Aleksandra Łukaszenkę. Łukaszenka pamięta, jak wielkim problemem dla całej Europy był rok 2015, kiedy to setki tysięcy nielegalnych uchodźców dotarło do granic Europy. Chce powtórzyć to. Chce zaszkodzić Polsce, chce zaszkodzić Litwie, chce zaszkodzić naszym obywatelom i chce zaszkodzić Unii Europejskiej, cynicznie wykorzystując i dezinformując ludzi, których zwożą białoruskie samoloty tysiące kilometrów z Bliskiego Wschodu, z Afryki, że granice Unii Europejskiej są otwarte. Nie, nie są otwarte i nie mogą być otwarte. Dosyć nielegalnej imigracji w Europie na masową skalę. Komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk podkreślał, że podstawą prawną operacji są unijne regulacje pozwalające na wspólne misje policji różnych państw w obszarze zorganizowanej przestępczości transgranicznej. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości co do tego, o czym wspominał pan minister, że mamy do czynienia ze zorganizowaną formą przestępczej działalności transgranicznej. Stąd też delegowanie tego kontyngentu i wsparcie dla naszych kolegów z Republiki Litewskiej. Policja zwraca uwagę na fakt, że choć sytuacja na litewsko-białoruskiej granicy nie jest aż tak krytyczna, jak była kilka tygodni wcześniej, to teraz problemem jest chociażby zabezpieczenie ośrodków dla migrantów. Jeżeli przytoczę, że około 5000 osób, które znajdują się już w ośrodkach, przebywa na terenie Litwy, porównamy to chociażby z Polską, gdzie jest około 1000 tych osób, no to widać, że tej pracy litewskie służby mają bardzo wiele, chociażby z ochroną ośrodków, z ochroną granic, z zapewnieniem konwoi, pilotaży, z zapewnieniem też bezpieczeństwa i porządku na terenie swojego państwa. Tłumaczył rzecznik komendanta głównego policji, inspektor Mariusz Ciarka. Natomiast po polskiej stronie granicy z Białorusią policjanci wspierają działania Straży Granicznej i wojska. Zadania funkcjonariuszy mają, jak mówił rzecznik policji, przede wszystkim charakter porządkowy i dotyczą zgłoszeń mieszkańców skarżących się na utrudniony dostęp do pól czy łąk w związku z dużą liczbą osób w okolicach Usnarza Górnego. Po białoruskiej stronie granicy nadal koczuje grupa cudzoziemców. Misja polskich policjantów na Litwie to nie pierwsza tego typu operacja zagraniczna, nie pierwsza z udziałem polskich policjantów. 5 lat temu nasi mundurowi byli na granicy węgiersko-serbskiej. Pożegnanie naszych policjantów obserwował Karol Darmoros. Just me, clear, simple, plain. Well, that's just fine, they're just one of my names. Don't let the days go by. Could I've been easier on you, you, you. Glycerine, glycerine, glycerine, glycerine. Zapraszamy do Trójki. Całą noc moje serce szuka miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Gorące, no chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Te